Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان kõrvallaused sõnaga kas. Kõrvallaused sõnaga kas. لا أدري إن كان يحبني. Ma ei tea, kas ta armastab mind. Ma ei tea, kas ta armastab mind. لا أدري إن كان سيعود. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. لا أدري إن كان سيخبرني. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. إن كان حقا يحبني. Kas ta tõesti armastab mind? Kas ta tõesti armastab mind? إن كان حقا سيعود. Kas ta tõesti tuleb tagasi? Kas ta tõesti tuleb tagasi? إن كان حقا سيخابرني. Kas ta tõesti helistab mulle? Kas ta tõesti helistab mulle? Inni atasaal ma idha kana yufakkir fi. Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule. Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule. Inni atasaal ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine. Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine. Inni atasaal ma idha kana yakdhib. Ma küsin endalt, kas ta valetab. Ma küsin endalt, kas ta valetab. Ma idha kan yufakkir fiya haqqan. Kas ta tõesti mõtleb minule? Kas ta tõesti mõtleb minule? Ma idha kan ladayhi wahida ukhra. Kas tal on tõesti keegi teine? Kas tal on tõesti keegi teine? Ma idha kan haqqan yaqul alhaqiqa. Kas ta tõesti rääkis tõtt? Kas ta tõesti rääkis tõtt? Inni ashuk ma idha kana yuriduni fa'lan. Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Inni ashuk ma idha kana sayaktub li. Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. Inni ashuk ma idha kana sayatazawwajani. Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. Ma idha kana haqqan yuriduni. Kas ma tõesti meeldin talle? Kas ma tõesti meeldin talle? Ma idha kana haqqan sayaktub li. Kas ta tõesti kirjutab mulle? Kas ta tõesti kirjutab mulle? Ma idha kana haqqan sayatazawwajani. Kas ta tõesti abiellub minuga? Kas ta tõesti abiellub minuga?